to i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 30 lipca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prawnik Jan Stachura zeznaje dziś przed komisją weryfikacyjną. To mózg całej operacji. Przed sądem w Gdańsku rozpoczął się proces wnuka Lecha Wałęsy. Zarzut dotyczy prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym i bez uprawnień. Śmigłowce znów ruszyły na ratunek rosyjskiemu himalaiściu więzionemu na szczycie Latok w Karakorum. Cztery osoby zeznają dziś przed komisją weryfikacyjną, m.in. prawnik Jan Stachura. W ocenie komisji to jeden z pomysłodawców nabywania roszczeń i przejmowania nieruchomości. Adam Zieliński z Kukiz 15 przypomina, że Stachura uczestniczył w co najmniej kilkudziesięciu reprywatyzacjach w Warszawie. To mózg całej operacji. To jest człowiek, który był patronem na aplikacji adwokackiej Roberta N., adwokata, który ma dzisiaj zarzuty karne za chmielną 70 i różne inne interesy z panią Marzeną K. To człowiek, który wymyślał reprywatyzację na kuratora, reprywatyzację na udziały, sprzedaż roszczeń za ułamek wartości kamienicy już 20-30 lat temu. To człowiek wreszcie, który był w stanie zablokować przed decyzją o zwrocie danej kamienicy wykup mieszkań, wykup lokali przez lokatorów, którzy chcieli to zrobić na zasadach takich jak wszyscy inni warszawiacy. Inne osoby wezwane dziś przed komisję to adwokaci Maria Trzcińska, Celina Niebrzydowska i Zbigniew Niebrzydowski. Przed gdańskim sądem trwa pierwsza rozprawa wnuka Lecha Wałęsy. Dominik W. stwierdził, że będzie odpowiadał jedynie na pytania obrony. Prokuratura oskarżyła go o sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. W lutym w Gdańsku prowadził samochód bez prawa jazdy, mając prawie 2 promile alkoholu w organizmie, mówi prokurator Michał Kroplewski. Poprzez sposób kierowania tym pojazdem, także wykonywanie manewrów skutkujących uderzeniem w inne samochody, wjeżdżanie na chodnik, czym zmuszał pieszych do ucieczki, sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym. Dominik W. jest oskarżony o 4 inne przestępstwa, które mają związek z czynem głównym. Pozostałe zarzuty dotyczą napaści na policjantów oraz grożenia osobie, która próbowała go zatrzymać przed przyjazdem policji. Dominik W. przyznaje się tylko do części zarzutów, mówi jego obrońca Dariusz Strzelecki. Zarzut dotyczy prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym i bez uprawnień. Zarzut, do którego się przyznaje, to jest również spowodowanie szkody w samochodzie, który został uszkodzony. A jeśli chodzi o tę czynną napaść na policjantów? Nie przyznaje się, do tych zarzutów się nie przyznaje. Na pierwszej rozprawie sąd przesłuchuje świadków i pokrzywdzonych. Śmigłowce ponownie wyruszyły na ratunek Aleksandrowi Gukowowi. Rosyjski himalaista jest od środy uwięziony na szczycie Latok 1 w Karakorum na wysokości 6200 metrów. Dotychczas dotarcie z pomocą uniemożliwiała pogoda, chmury i śnieg. Dziś piloci podejmą kolejne próby uratowania himalaisty z wykorzystaniem liny przymocowanej do śmigłowca. Towarzyszący Gukowowi Siergiej Głazunow zginął w środę, gdy odpadł od ściany. Pomoc w akcji ratunkowej zadeklarowali też Polacy Adam Bielecki i Andrzej Bargiel. Głównym celem zapowiadanego spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem będzie wzmocnienie sojuszniczych stosunków między Polską a Stanami Zjednoczonymi, zapowiedział minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Chcemy potwierdzić trwałość tego sojuszu, mówił szef polskiej dyplomacji o przyszłym spotkaniu Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem. Jacek Czaputowicz zwrócił też uwagę, że spotkanie będzie kolejną okazją do rozmowy o zniesieniu wiz dla Polaków. Rozmawiamy na ten temat także w Kongresie, w Senacie. Mamy nadzieję, że jeżeli będą sprzyjające polityczne okoliczności, to być może i ten temat zostanie rozwiązany. Chcielibyśmy, żeby do tego doszło. Na pewno prezydent Andrzej Duda podniesie tę kwestię. Spotkanie Donalda Trumpa z Andrzejem Dudą oficjalnie potwierdził John Bolton, doradca prezydenta USA. Na koniec trzej panowie ze smarem. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali trzech mężczyzn, którzy przewozili z Niemiec do Polski olej smarowy. Po przerobieniu miał trafić na rynek jako olej napędowy. Zatrzymano ich na terenie powiatu wyszkowskiego w województwie mazowieckim, mówi Iwona Jurkiewicz z CBŚP. Wśród osób zatrzymanych jest kierowca samochodu ciężarowego oraz dwóch mężczyzn przepompowujących olej ze zbiorników do zaimprowizowanej stacji paliw. W trakcie działań zabezpieczono 24 tysiące litrów oleju smarowego. Wartość transakcyjna zabezpieczonego paliwa wynosi niemal 380 tysięcy złotych. Szacunkowe straty Skarbu Państwa w wyniku uszczuplenia podatku akcyzowego wyniosłyby prawie 100 tysięcy złotych. Zatrzymanym grozi 5 lat więzienia. To był serwis Trójki. Jest ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami. Na znośną temperaturę mogą liczyć tylko przebywający w okolicach Suwałk i Zamościa. Gdzie indziej termometry wskażą ponad 30 stopni. Będzie też grzmiało. Burze z gradem przejdą przez Pomorze, Mazury i Podkarpacie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jasne oczy, śmiałe twarze,

Jet, Paul McCartney and the Wings. 12 minut po 11:00 nasza piosenka dnia. Być inaczej, to nasza piosenka dnia, nic dwa razy się nie zdarza. Manam. Prawie kwadrans po godzinie 11:00. 200 lat temu urodziła się Emily Brontë, autorka powieści Wichrowe Wzgórza, książki, która fascynuje do dziś. W internecie można znaleźć wiele filmów nakręconych w ramach akcji The Most Wuthering Heights Day Ever. Fani zbierają się, aby w czerwonych strojach razem zatańczyć do piosenki Kate Bush inspirowanej powieścią. Podobne filmy powstały już między innymi w Dublinie, Melbourne i Berlinie. A jak świętować będzie Haworth, gdzie mieszkała rodzina Brontë? O to Violetta Myszkowska zapytała Kitty Wright z Muzeum Sióstr Brontë. Emily ma najwięcej fanów, ponieważ, jak myślę, fascynuje ludzi. Jest w niej coś specjalnego. Ta książka to ikona literatury. Nie tylko tutaj, w Anglii, ale i na całym świecie. Nasze stowarzyszenie wiedziało, że to wyjątkowa szansa na świętowanie urodzin członków rodziny Brontë. Trzech sióstr, ich brata Branwella i ojca. Rozpoczęliśmy więc 5-letni projekt Brontë 200, którego celem było to, aby każdego roku rzucić światło na jedną z tych osób. Była już Charlotte, był Branwell, teraz czas na Emily. And of course this year is Emily, which is the big one. Świętowaliśmy przez cały weekend. Na wczoraj, na przykład, zaplanowaliśmy długi spacer śladami Emily, która, jak wiadomo, kochała wrzosowiska, czemu dała wyraz w Wichrowych Wzgórzach. Poza tym hodowała też jastrzębia o imieniu Nero, dlatego właściciele ptaków drapieżnych zaprezentowali kilka okazów. Aktorka Lily Cole wyświetliła swój film Bows, który opowiada o Heathcliffie, skupiając się na tym, jak na niego wpłynęło to, że był dzieckiem z Najdą. Ta krótkometrażowa produkcja odkrywa przed nami również, jak wyglądało życie podrzutków w wiktoriańskim Londynie. W poniedziałek będziemy gościć pisarzy, którzy opowiedzą więcej o Emily przez pryzmat jej dzieł oraz swoich własnych. To kilka bardzo pracowitych dni. The There's something about Emily as a character. She was enigmatic. There's very little known about her really. Emily Bronte była bardzo enigmatyczną postacią, tajemniczą. Nie znamy jej dobrze. Wiemy, że była polimatką, miała największy wśród rodzeństwa talent muzyczny. Oprócz tego szkicowała, malowała i była najbardziej rozpoznawalna spośród sióstr Bronte. Wiemy, że wiele rzeczy zachowywała dla siebie. Nie lubiła bywać w towarzystwie, tak jak Charlotte. Natura Emily, która chroniła swoją prywatność, sprawia, że ludzie chcą wiedzieć o niej więcej. To taki paradoks. Jest też oczywiście ta książka, która do dzisiaj fascynuje czytelników. And then of course there's the book, you know, which just holds a fascination for so many people. Muzeum Sióstr Bronte obecnie jest na półmetku projektu Bronte 200, urodziny najmłodszej N, dopiero za 2 lata. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie www.bronte.org.uk. No i Kate Bush. Thank you. ta najpełniejsza i najpiękniejsza wersja Wuthering Heights, Kate Bush. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji urodzin wszystkim dziś urodzonym. Kate Bush ma dzisiaj zmianę kodu. A najbliższy piątek, lista przebojów. Tydzień jak tydzień poprosimy o głosy polskieradio.pl/trójka, ale myślę, że sporo z potencjalnych słuchaczy listy będzie wtedy na koncercie. How you doing, bro? Where you been? Where you going? Then he takes your hand in some strange California handshake and breaks the bone. A housewife from Encino whose husband's on the golf course with his book. You bet your eye. You bet your eye. Fish takes a hook. Ah. Ah. Sweet vodka and tobacco and a breath. Ooh. Another number in your little black book. These are the pros and cons of hitchhiking. Pros and cons of hitchhiking, Roger Waters w najbliższy piątek w Krakowie. Autopromocja. Co ja tu dla Państwa mam? Dobrą muzykę, to na pewno. Dobre słowo, też. I wreszcie mam dla Państwa prawdziwy skarb. Bilety na wyprzedaną już trasę Męskie Granie 2018. Zapraszam na dzisiejszą audycję w tonacji trójki, w całości poświęconą tej trasie. Państwa prawie ulubiony konferansjer Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Jeszcze tylko dzisiaj. Kupując małe i duże AGD, możesz zyskać dodatkowy rabat. Nawet do 1000 zł. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej Ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 29 minut po godzinie 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Trudna sobota. Trudna niedziela. Oczy zeszklone. Życie płynie. Życie jest. I chcę pokazać Państwu osobę, która odmieniła swój los. Bo zmienić życie można, póki jest siła, a zwolnić można w każdym momencie. Renia Rutkowska, zdolna w marketingu i zarządzaniu. Pracowała w kilku biurach turystycznych, w liniach promowych Szwecja-Polska. Była dyrektorem biura Polskiego Związku Snowboardu. Wreszcie razem z mężem, Sławkiem, prowadziła markową restaurację w Bielsku Białej. W pewnym momencie nawet było ich kilka, ale to wszystko historia. Choroba wrzodowa. Znają Państwo taki scenariusz, prawda? Gdzieś tam spełnialiśmy się też, to była taka frajda dla nas. Jadłam przed chwilą ciasto z kaszy gryczanej z wiśniami. To był spód grysik gryczany, kasza krakowska gryczana i troszkę kiełków, gryki, bezglutenowe ciasto. Jest takim dżemikiem moim z różnych owoców, które dookoła rosną tutaj. Krytyczny moment nastąpił chyba z powodów też finansowych. Trzeba było wziąć kredyt bardzo duży, który potem by się spłacało może resztę życia. Albo zrezygnować. No i pierwszy skok wykonaliśmy na Podkarpacie. Wyniosła nas tam idea z książki Anastazja Megre. Totalna ekologia. Samowystarczalność. Tak, samowystarczalność, kontakt z naturą. Wręcz takie utopijne, można powiedzieć, nastawienie. Dało się? Tak. Zaczęliśmy się interesować zdrową żywnością z powodu tego, że córka zachorowała na cukrzycę, więc myśmy równolegle jakby zgłębiali temat zdrowego życia, zdrowej żywności. Nie było lęku w nas, tylko było coś takiego, że po prostu to się musi udać i to się uda. Był rok 2012 i narobiłaś tyle przetworów i tyle wszystkiego, że moglibyście rok przeżyć w ogóle nie zaglądając do żadnego sklepu, nawet gminnego. Zamieszkaliśmy w takiej malutkiej wioseczce, totalna dzicz. Tam uprawialiśmy malutki kawałek ziemi, bo zamysł był taki, że to miała być ekoosada, więc zaczęliśmy tworzyć swoje takie miejsce, ogród i nastawienie na samowystarczalność. Oprócz tego jeszcze było mnóstwo darów lasu. Tak, no, tak. Jednak stamtąd wyfrunęliście. Nie udała nam się ta idea, tak jak sobie wymarzyliśmy, czyli 16 hektarów, rodzina jedna obok drugiej, każdy ma po hektarze, każdy uprawia ziemię. Dopełniacie się. Mieniamy się produktami, ewentualnie coś tam gdzieś na zewnątrz zbywamy. Wyobrażasz sobie coś takiego, że... No piękne, ludzie, dla mnie piękne. Biznes prowadzili, nagle stwierdzają, że można tak żyć. Większość znajomych i rodziny, co się stuka w głowę. Nauczyliśmy się tam wiejskiego życia, rolnictwa, ogrodnictwa. Słuchać, odczuwać. Tak, słuchać, odczuwać, obcowania z ziemią, z naturą. Nauczyliśmy się przetrwać. Jak się nie napaliło, to było minus 10. To jest taka pewność siebie, taki kręgosłup, który się dostaje po prostu w momencie, kiedy człowiek jest taki właśnie zdany na życie w takich warunkach. Słyszałam, jak mama denerwuje się, że chodzisz boso. Załóż buty. Dlaczego ty chodzisz bez butów? Tak, Arenia jest po prostu kobietą, która czuje ziemię. W którymś momencie myśmy tak się wysycili jakby tą dziczą. Poczuliśmy, że to jeszcze nie jest ten moment. Raz, że nam nie wyszło z tą osadą. Ludzie jednak nie zjechali, tak jak myśleliście. No, nie gotowi byli. Na przykład w związkach nie ma takiej zgodności, albo dzieci są, jeszcze nie skończyły jakiegoś tam etapu nauki. Nie ta chwila jeszcze. A to jak z Podkarpacia w Karkonosze, to była jedna decyzja i raz? Czy to też tak dojrzewało i tak się plątało? To było dosyć szybko właściwie. Poza tym też chodziło o to, żeby produkować żywność zdrową, ale gdzieś ją sprzedawać. Tam nie za bardzo było komu. Każdy produkował dla siebie. Decyzja zapadła, że zmieniamy miejsce, no i... Czym wy się w ogóle zajmujecie teraz? Produkcją kaszy gryczanej, niepalonej. Bardziej zdrowa. Tak, surowa, żywa. Można z niej robić kiełki i różne inne wspaniałe rzeczy. Mamy też naturalne produkty ziołowe, tynktury, herbaty ziołowe, fermentowane herbaty ziołowe. Sprzedajemy nadwyżki warzyw. Jest to tak niewielka skala, że w tej chwili tylko targ rolny oraz detaliczni odbiorcy. Ale jesteście w stanie się z tego utrzymać? Dodatkowe dochody czerpiemy z agroturystyki. Czuję się tutaj 100% spełniona. Z czego jesteś tak niezwykle ucieszona? Przyroda, ziemia, ogród mój i ludzie, tak. Kreatywni, odważni, pomysłowi. Nie narzekają. Wszyscy odnawiamy stare domy. Mamy wspólne wątki dotyczące ogrzewania, przetrwania. No to wszystko, co tutaj się dzieje. To samo robimy i to samo czujemy. Przybysze chcą jakby tworzyć tą nową rzeczywistość kolorową, regionalną, zieloną, ekologiczną, artystyczną. Tyle się dzieje. Jest mnóstwo wydarzeń, mnóstwo inicjatyw, mnóstwo warsztatów, mnóstwo festiwali. Do człowieka bliżej trochę, co? Tak. Chociaż no tutaj na dystansy jesteśmy wszyscy samochodowe porozumienia. Zrzucani. Do znajomych się jedzie godzinę w jedną, godzinę w drugą, no warto posiedzieć. No i tak czas płynie. Nie mam potrzeby zarabiania dużych pieniędzy i mam radość w tym, co robię i dzielenia się tym, co mam, bez jakichś oczekiwań wielkich zysków. Jak otwieram olej, który stosuję do sałatek, to tym olejem też się smaruję. Ciuchy, no to ciucholandy, używane rzeczy, second handy. Mam frajdę wielką w tym, żeby montować sobie fajne kombinacje. Z tego, co po prostu gdzieś wyszukam i to większą daje mi radość niż kupowanie nowych rzeczy. To wszystko, co ja zebrałam gdzieś tam w sobie, to po prostu tym teraz jestem. No, ja myślę, że to jest pewna dojrzałość. Teraz Renia i Sławek mieszkają w Kwieciszowicach, oczywiście na Dolnym Śląsku. U nas, tak jak wszędzie, cieplutko, ale i zielono. Zieloność jeszcze ogarnia cały ten krajobraz i uspokaja nasze emocje. Pozdrawiam z Karkonoszy, Grażyna Dobroń. Dziękujemy za 25 minut południe. No more lying. Yeah. Maybe I'm really trying to Lenny Kravitz. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. Dzisiaj ma urodziny David Sanborn. Nagrał wiele fantastycznych jazzowych płyt, ale jego gościnne występy u różnych artystów są równie znakomite. Grał ze Stevie Wonderem, Davidem Bowiem, grupą The Eagles czy Kenny Logginsem. As much as

Manam 1984. Tak, rzeczywiście rzadko sięgaliśmy po tę piosenkę. Może teraz jest dobra pora, żeby przypominać takie utwory. No i ostatni utwór, który chciałem dzisiaj przypomnieć Państwu. Tomasz Stańko z tą płytą był tutaj u mnie w studiu 20 listopada 2006 roku. Podpisał mi tę płytę, rozmawialiśmy o niej i pewnie prezentowaliśmy także i to nagranie. Tomasz Stańko Quartet, płyta Lontano i Katorna na zakończenie dzisiejszego wydania audycji Do Południa. Agnieszka Stępień, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy.